radosti. Už odzvoní vyhouženec? Ještě ne. Co se říká ve městě? Nic moc. Sousedčin manžel se s bratrem pohádal kvůli dědictví. Teď se vyhýbá smutným bratrům. Bere si žebřík a přelézá přes zeď za domem. To je aspoň mužský. A co je jejich dcera? Ještě ji neodpustil. Ani by neměl. Neposlušná dcera přestává být dcerou a stává se nepřítelem. Musí mu být horko. Mám říct, ať ho pustí ke Krisně. Ne, až ráno, jako vždy. Matko, máš nějaké zprávy od Pepeho rodiny? Tento týden mě přijdou pořádat osvolení. Tak to jsi určitě šťastná. Sen, už ti dal prstýnek? Tak. Pěknej, tři perly. Za mých času perly znamenaly slzy. Doba se změnila. Podle mě ne. Perly mají stále stejný. Zásluhní prstýky by měly víc dělat. Perly, ne perly. Věci jsou takové, jaké si je udělám. Nebo takové, jaké je chce Bůh. Jako by mě kopnul doza. Pustte ho do dvora. Řekla jsem, pustte ho ven, musím všechno opakovat dvakrát. Ať se vyválí ve slámě a zavřete Krisny. Ale pospěšte si, nebo spadne celá stodola. Co tohle za život? Chlapský život. Nejdůležitější je, abyste byli šťastní. A to se nikdy předem není. Není důvod, proč by neměli být. Můžete si jít po svých. Půjdu se projít. Potřebuju nás. Já tě doprovodím. Já taky. Já! Ale nezahodím. Neměla bys v noci chodit ven sama. Jak dlouho ještě hodláš nemluvit se s mou sestrou? To s tím obrázkem byl vtip. Měla bys to pustit z hlavy. Sama víš, že mě nesnáší. Kdo ví, co se honí v hlavě kterékoliv z nás. Nesmíš na sobě dát cokoliv znát. Hlavně, ať je v rodině klid. Kromě toho, co někdy odsud odejdeš. Aby to bylo. Jak dlouho tady včera večer byl? Do půl druhé. O čem ti Pepe povídá? Mluví se mnou, jako by tam ani nebyl, jako by byl duchem někde jinde. Když se ho zeptám, na co myslí, řekne jenom, muži mám myslet. Takhle se ho neptej. Rozhodně neposlabit. Mluv s ním, když on promluví na tebe. Dívej se na něj, když se na tebe podívá on. Matko, já myslím, že mi něco tají. Nesnaž se přijít na to, co. Nevyptávej se. A hlavně nedovol, aby někdy viděl tvé slzy. Měla bych být šťastná, ale nejsem. Co na tom záleží? Kolikrát na něho zkazem říže upírám zrak a on se mi začíná vytrácet. Jako by ho obstupovala mlha. Nahladila jsem se. Nejspíš. Dnes přijde zast? Ne. Jel se svojí matkou do města. V tom případě půjdeme včas spát. Magdalena? Magdalenou.